sensiz olmaz. Sufi seydasız, yaralar sarmısız, iyi olur mu? Kurban olan seydam senin cettine, tutup derinden götür Rabbime. Kurban olan seydam, seydam senin cettine, tutup derinden götür Rabbime. Tutup derinden götür Rabbime. Himmet eyle seydam, sana geleyim, tutup derinden sofi olayım. Kurban olan seydam senin cettine, tutup derinden götür Rabbime. Kurban olan seydam, seydam senin cettine, tutup derinden götür Rabbime. Seydası olmadan sofi yaşamaz. Çönsüz olmaz, manasız kalmaz. Seydası olmadan sofi yaşamaz. Kurban olan seydam senin cettine, tutup derinden götür Rabbime. Kurban olan seydam, seydam senin cettine, götür Rabbime. Kurban olan seydam senin cettine.